أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يراه أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sure Beled Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 90. suresi olup 20 ayet, 67 kelime, 326 harftir. Sure Mekke'de nazil olmuştur. İsmini 1. ayetteki Beled kelimesinden almıştır. Bismi adıyla Allah'ı, Allah'ın adıyla Rahman-ı Rahman, Rahim-i Rahim. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. La hayr, uqsimu, yemin ederim. Bihada, bu beledi şehre. Hayır, bu şehre yemin ederim. Ve ente sen hillun, otururken bihada, bu beled şehirde. Ve sen bu şehirde otururken. Ve validin, ve babana, ve ma veled, ve doğanlara. Ve babaya ve doğanlara. Laqad elbette halakna, biz yarattık el insane, insanı. Fi içinde kebed, imtihan ile yüklü zorluklar. Elbette biz insanı acı imtihan ile yüklü zorluklar içinde yarattık. Eyahsebu, sanıyor ellen yakdire, güç yetirmeyeceğini, aleyhi kendisinin üzerine, ahadun kimsenin kendisine güç yetirmeyeceğini mi sanıyor? Yakulu, der, diyor ki, ehlektu, seni yok etmeye malen, çok mal lübeda, harcadım. Diyor ki, seni yok etmeye çok mal harcadım. Eyahsebu, sanıyor mu? Elem yarahu onu görmediğini mi sanıyor ahadun kimsenin onu görmediğini mi sanıyor? Elem nec'al, kılmadık mı lehu ona, onu, ayneyni iki gözlü, onu iki gözlü kılmadık mı, ve lisane bir dil ve şefeteyn iki dudak, ve bir dil ve iki dudak, ve hedeyna iki yol, ve hedeynahu ona iki yol, necdeyn gösterdik, ve ona iki yol gösterdik. Fela geçemedi, felak tahame, tırmanıp geçemedi, akabe, akabeye, akabeye tırmanıp geçemedi. Ve ma edrake, ve ma, ve biliyor musun, edrake, sen biliyor musun, ma nedir akabe, akabenin ne olduğunu biliyor musun, ve sen akabe nedir biliyor musun? Fekku, çözmek, rakabe, bir boynu, bir boynu çözmek. Ev veya it'amın, doyurmak, fi yevmin, gününde, zi mesgabe, açlık, veya açlık gününde doyurmak. Yetimen, bir yetimi, za olan, makrabe, yakın olan, yakın olan bir yetimi. Ev veya miskinen, yoksulu, za metrabe, hiçbir şeyi olmayan, ve veya hiçbir şeyi olmayan yoksulu. Thumma, sonra da, kâne minellezîne, kâne min, oldu, minellezîne, edenlerden, âmenu, iman, ve tevâsav, sab, ve tavsiye edenler, sabri, bisabri, sabrı, ve tevâsav, ve tavsiye edenler, merhameti, merhameti. Sonra da, iman edenler, sabrı ve merhameti tavsiye edenler. Ulaike, işte onlar, ashabu, ashabıdır, meymene, sağ tarafın. İşte onlar sağ tarafın ashabıdır, adamlarıdır. Sağ tarafı derken sağcı solcu değil. Bu sağcı solcu meseleleri daha sonradan çıkmış, ortaya türetilmiş birer fikir ürünleridir ve beşeri üründür. وَالَّذ۪ينَ edenler ise keferu, inkar edenler. بِآيَاتِنَا ayetlerimizi, hum, onlar, eshabu, adamlarıdır. مَشْأَمَ, sol yanın. Ve ayetlerimizi inkar edenler ise, onlar sol yanın ashabıdırlar, adamlarıdır yani. عَلَيْهِمْ, onların üzerine, narun, bir ateş vardır, mü'sede, mu'sede, kapıları kilitlenmiş. Üzerlerinde kapıları kilitlenmiş ateşten azap vardı. Beled suresi, insanın zorluk ve sıkıntı içinde yaratıldığı belirtilerek ve kutsal beldeye ant içilerek başlanıldı. İlahi ayetleri inkar edip ömrünün gayesinin hilafında harcayıp tüketmek isteyenler uyarılarak sure noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.